Narejena sem iz kože na podplatu, ki vse čuti. Preživela sem rod za rodom in sem izpred tega časa. Moja globoka rana so globalna vrata, členek sem, na katerem se obračata divjina in beton. Členek sem, na katerem se obračata divjina in beton. Članek sem v National Geographicu. Članek sem v National Geographicu. Hranim svojo lakoto, po Bogu s petjem in kričanjem. Hranim svojo lakoto, po Bogu s petjem in kričanjem. Zasedla bom tvoj iPhone, zasedla bom tvoj iPhone. Starejša od mori, brez starosti, večna srečna. Starejša od mori, brez starosti, večna srečna. Dojenčki se rodijo zgubani, starke zgubane umrejo. Skrita sem v gubi, ki te vedno spremlja. Skrita sem v gubi, ki te vedno spremlja. Razumeti plenilca pomeni postati zrela žival. Razumeti plenilca pomeni postati zrela žival. Rodimo se kot tisto, kar bo še postalo. Rodimo se kot tisto, kar bo še postalo. Jaz sem postala plen, ki je ubil plenilca. Jaz sem postala plen, ki je ubil plenilca. Jaz sem postala plen, ki je ubil plenilca. Zato se imenujem baba. Zato se imenujem baba. Tvoja nočna sraga me pokliče, da prijezdim in zakoljem v noč kot petelin zapoje v jutro. In zakoljem v noč kot petelin zapoje v jutro. Oznanjam, da je pravi čas, da je pravi. Oznanjam, da je pravi čas, da je pravi, da je pravi, da je pravi čas za vedno neprave, neprimerne stvari. Oznanjam, da je pravi čas za vedno neprave, neprimerne stvari. Narejena sem iz ahilove kože na podplatu. Narejena sem iz ahilove kože na podplatu. Ranljiva na vsakem kvadratnem milimetru, vendar čutim ranljiva na vsakem kvadratnem milimetru, vendar čutim. In znam od mrtvih vstat, znam od mrtvih vstat, znam od mrtvih vstat, znam od mrtvih vstat. Nič božjega ni na meni, nič božjega ni na meni. Razen njegove sence, ko me hoče skrit. Razen njegove sence, ko me hoče skrit. Pred tabo, pred teboj, ki si svet. Pred tabo, pred teboj, ki si svet. Pred tabo, pred teboj, ki si svet. Ti sam si bol, ki si ga lačen. Ti sam si bol, pred tabo, ki si ga lačen. Ti sam si bol, ki si ga lačen. Ti sam si Bog, ki si se lačen. Ti sam si Bog, ki si se lačen. Ti sam si Bog, ki si se lačen. Ti si Bog, ti si Bog, ti si Bog, ki si se lačen. Ti si Bog, ti si Bog, ti si Bog, ki si se lačen. Ti si Bog, ki si se lačen. Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, Bog, si se lačnije.